List do Konrada Dobrskiego, 12 grudnia 1865. Ech, napisałbym może dłużej. Gdyby nie to, że Wejcher natychmiast odjeżdża. Jest 6 godzina rano, zerwałem się jak niepyszny i dlatego nie umiałbym nawet wiele napisać, ale i nie mógłbym, bo nie ma czasu. Henryk przyjechał w niedzielę. W poniedziałek Wejcherowa posłała Władka po sprawunki. Przywiózł jakąś flaszeczkę. Listy i resztę sprawunków ma dopiero dziś oddać, ale być może, że i to na porcję rozłoży. Podziękuj Fagońskiemu ode mnie za papier. Sam ci dziękuję za resztę przesyłki. Niedługo się zapewne zobaczymy. Do Bożego Narodzenia. H.S. List do Konrada Dobrskiego, 12 grudnia 1865. Napisałbym może dłużej, gdyby nie to, że Wejcher natychmiast odjeżdża. Jest 6 godzina rano. Zerwałem się jak niepyszny i dlatego nie umiałbym nawet wiele napisać, ale i nie mógłbym, bo nie ma czasu. Henryk przyjechał w niedzielę. W poniedziałek Wejcherowa posłała Władka po sprawunki. Przywiózł jakąś flaszeczkę. Listy i resztę sprawunków ma dopiero dziś oddać, ale być może, że i to na porcję rozłoży. Podziękuj Fagońskiemu ode mnie za papier. Sam ci dziękuję za resztę przesyłki. Niedługo się zapewne zobaczymy. Do Bożego Narodzenia. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.